1 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. FC Barcelona heeft Ronald Koeman ontslagen. De 58-jarige coach werd een paar uur na de 1-0 nederlaag tegen Rayo Vallecano ontslagen bij de Catalaanse club. In de officiële verklaring wil de club er niet veel meer over kwijt dan dat Koeman na de wedstrijd op de hoogte is gebracht van zijn ontslag. Koeman, die al langere tijd onder vuur lag vanwege de tegenvallende resultaten bij Barcelona, zal komende ochtend afscheid nemen van het elftal. De rechtbank heeft een dreigende huisuitzetting van een slachtoffer van de toeslagenaffaire voorkomen. Dat meldde RTL Nieuws en Trouw op basis van een nog niet gepubliceerd vonnis van de rechtbank Oost-Brabant. Daarin zou staan dat de vrouw die die zaak zelf aanspande onmiddellijk een extra voorschot moet krijgen, zodat ze haar huur kan betalen. Volgens haar advocaat liet de fiscus het bewust aankomen op een rechtszaak, terwijl bekend was dat ze met haar kinderen op straat dreigde te belanden. De vrouw zou nu een bedrag krijgen waarmee ze 3 maanden huur, energie en autokosten kan betalen. In de tussentijd moet dan duidelijkheid komen over de totale compensatie die ze moet krijgen. President Poetin heeft staatsbedrijf Gazprom opdracht gegeven om de gasvoorraden in Europa aan te vullen met Russisch gas. Dat zou uiterlijk 8 november moeten gebeuren. Dan zijn naar verwachting de Russische reserveopslagplaatsen voor gas weer op peil. Poetin verwacht dat door het extra Russische gas de prijzen op de Europese energiemarkt worden getemperd. In Barneveld wordt een pluimveebedrijf geruimd omdat er contact is geweest met een bedrijf in Zeewolde, waar eergisteren vogelgriep is vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw. Uit onderzoek is gebleken dat een bezoeker eerst bij de ene pluimveehouder is geweest en daarna bij de andere. Er zullen 9500 kippen worden geruimd. Het weer. Vannacht is het vrijwel overal helder en er staat een matige aan zee vrij krachtige zuidelijke wind. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Later overdag is het zonnig en droog. Het wordt 15 tot 18 graden, maar het blijft wel stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. In de nacht mag alles, zegt Milou. De nacht, ik ben een echt avondmens. En in de avond kom ik pas echt tot leven vaak. En ga ik werken of gamen of podcast luisteren of sporten. Ik sliep dan ook altijd zo kort mogelijk. Dat vind ik zonde van mijn tijd. Maar sinds ik kinderen heb, ben ik slaap gaan respecteren. Niet zozeer waarderen, maar wel respecteren. De nachten konden me niet lang genoeg zijn vroeger. Veel opblijven. Maar dat is sinds een jaar of 5 niet meer vrijwillig. Want de kleintjes houden me wakker. Maar de nacht heeft nog steeds wel iets speciaals. Met je kinderen de zon zien opkomen is dan soms, niet, wat ik zeg, niet vrijwillig. Maar ja, de stad ziet er anders uit. De wereld ziet er anders uit. De gedachten zijn anders. Soms zwaarder. Of juist verhelderend. Hele goede ideeën. Ik ben zo iemand met een opschrijfboekje op zijn nachtkastje. In de nacht kwamen ook de ideeën voor een geschiedenispodcast tot mij. Met Nienke de Jong en Tom Aalmoes maken we die nu. Alle geschiedenis ooit. En dan opeens lig ik wakker en dan ga ik op Wikipedia kijken. En dan heb ik weer een heel onderwerp waar ik in kan duiken. En zo houden we het leuk in de nacht. En vannacht gaan we het ook leuk maken. Jij en ik. Ja. En de luisteraar. Wij met z'n drieën. Ja, precies. Ik hoop het wel. Zullen we maar beginnen? Wat een stem heb jij trouwens? Toch wel? Ja, zo'n zachte... Ja, ik weet niet. Een nachtstem. Een echte nachtstem, ja. Inderdaad. Nou, daar gaan we dan. De Late Late Avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast. En dat was, dames en heren, het stemgeluid van mijn gast, de hoofdredacteur van podcast, productiehuis, dag en nacht media, Arco Gnocchi. Dank. Ja, sorry, zo'n naam, dat schreeuwt erom om met passie uitgesproken te worden. Arco, ja, hoofdredacteur. Is dat een leuke baan? Daar ben ik nog niet achter. Je zit er nu een half jaar? Ja, het is heel, heel, heel leuk om bij dag en nacht te werken. Het is heel, heel leuk om fulltime met podcast bezig te mogen zijn. Waarom is dat leuk? Ik ben zo iemand die echt... Ik kan werken, is niet gewoon werken. Ik ben helemaal verknocht aan wat ik doe. Daar moet ik gewoon 100% in geloven. En dag en nacht mee bezig zijn. Vergeef me deze referentie, maar dat is echt zo. Direct vergeven. Ik heb heel lang 3 op reis gemaakt en dat leefde ik ook. Ik was daar gewoon, ik was all in, zeg maar. En dat is nu met podcasts ook. Ik luister ze de hele dag, ook vrijwillig, weet je. Dat is ook los van mijn werk. En er gebeurt heel veel in podcastwereld. En dat miste ik, denk ik, een beetje in tv-land. Dus ik had mezelf in een positie gemanoeuvreerd dat ik niet meer genoeg tv keek. Mm-hmm. Om er helemaal in te zijn. En ik merkte dat ik steeds meer met podcast bezig was. Dus ik ging vreemd eigenlijk. Yeah. Het was mijn tweede leg. Voelde het zo? Ja, nou ja, het was wel... Je werd verliefd op een ander medium. Ja, dat vooral. Wat maakt je zo verliefd op podcast dan? Nou, qua geluid ben ik heel lang echt puur consument geweest. Geen maker. Het was ook nooit bij me opgekomen dat daar mijn toekomst zou liggen. Ik luister natuurlijk heel veel muziek. Maar ook wel al lang podcasts van Dan Carlin. Een geschiedenispodcast ook. Mm-hmm. Maar het was nooit bij me opgekomen dat iets voor mij zou zijn. Ik dacht van mezelf dat ik heel beeldend dacht. Je was al getrouwd met de tv. Ja, dat zeker. En dat was ook een welgelukkig huwelijk, dacht ik zo. En opeens, ik was programmaontwikkelaar. Dus ik mocht nieuwe programma's bedenken. Ook echt een superleuke baan. NOS Stories, heb je bedacht? Nou, niet bedacht hoor. Nee, ik ben daar binnengekomen bij de NOS. En toen mocht ik daar de eindredacteur van zijn. Okay. En het opzetten. Ja. Maar succesverhalen kennen vele, vele vaders natuurlijk. Oké, okay, een bescheiden man is het dus ook, ja. Mislukkingen zijn vaak wees. Nee, maar NOS Stories was ook al leuk, want het was echt online. Ja. En daar hou ik ook heel erg van. Maar ja, toen ging ik weer tv-programma's bedenken. En ik begon steeds over podcasts. En ja, mijn leidinggevende zei, ja, dat is allemaal heel leuk, maar daarvoor ben je hier niet. Mm-hmm. Ja, en dan gaat het toch wel. Dan ga je een pad op en dat is moeilijk weer terug te bewandelen, merkte ik. Mm-hmm. En hiervoor was ik ook eindredacteur en hoofdredacteur, om terug te komen op je vraag. Heb ik gemerkt, een hele gewichtige titel. Ja, nou dat. Precies. Spreekt dat je aan? De gewichtige titel dragen? Nee, totaal niet. Ja. Want Tim de Gier en Anne Janssens van Dag en Nacht sprak ik al heel lang. Dat zijn de CEO's? Ja, de oprichters van Dag en Nacht Media. En we waren al heel lang altijd in gesprek van, zouden we iets samen kunnen gaan doen? En dat kwam nu. Kijk, het is een soort middel, het hoofdredacteurschap, om mooie dingen te gaan maken en andere mensen mooie dingen te mogen laten maken. Alleen mensen projecteren daar heel veel invloed en macht op vanwege de titel. Oké, dus is het eigenlijk niet echt een hoofdredacteurschap? Het is op de groei gekocht, zal ik maar zeggen, de titel. Want okay. Het is nu een... Nu ben je eigenlijk een medewerker die de titel draagt, en maar ook zelf podcast wil maken. Ja. En iets kan zeggen over andermans producties. Ja. Ja, en andere mensen helpen om hun stem te vinden. Ja. Ja, want als ik aan een hoofdredacteur denk, dan denk je toch ook van grote vergaderingen en iemand die met zijn vuist op tafel slaat en die zegt, jongens, dit is de visie, dit is ons voorland, hier gaan we naartoe. Zeker. En dat wil ik ook graag uitdragen, zo'n visie. En ik heb daar ook zeker ideeën over. Maar wat mensen heel erg hebben, is een soort autoritair idee bij een hoofdredacteur. Van, dit is hoe het gaat en niet anders. Ja, en dat zit niet in mij. Ik ben daar veel... Ja, dat heet zo mooi tegenwoordig, heet dat creatief leiderschap. Mm-hmm. Dus op de inhoud ben ik heel graag, bemoei ik me overal mee. Maar het gaat vooral ook om anderen de ruimte geven om te doen wat ze kunnen en wat ze willen. Ja. En die ruimte wil ik vooral geven. En ik neem aan dat de CEO's, zo noem ik ze graag, laat me maar. Tim de Gier en Anne Janssens. Janssens wel, hè? Ja. Dat zij wisten wat zij in huis haalden. Dat hoop Geen ik. Geen echte hoofdredacteur? Nou ja, wel hoofdredacteur verlichte een nieuwe stijl, denk ik. Zij komen allebei uit onder andere de uitgeverijwereld en van de krant. Ja, het soort hoofdredacteur dat je daar hebt, dat hebben zij ook meegemaakt. En ik neem aan dat ze ook in mij zagen dat ik niet zo'n type ben. Ja. Of in ieder geval nog niet. Maar goed, de dag en nacht media en de podcastwereld groeit razendsnel. En ik groei daarin mee, ook in deze rol. Maar laten we het vooral niet te serieus nemen allemaal voorlopig. Oké, okay, gaan we niet die doen. Die speelsheid die moet er voorlopig nog niet uit. Eens. Wat gaan we doen het komende uur? Jij gaf mij geluiden en muziek uit je leven. En ik gaf jou één podcast terug om te luisteren die we allebei hebben geluisterd. En jij wilde graag iets met fictie, een goede fictie. Dus ik dacht, ik zoek een goede fictie uit. Of in ieder geval een fictie. Het is de podcast Wraak geworden. Dus van NPO Radio 1 en Avro Tros. Gaan we het tegen het einde van het uur over hebben. Maar misschien kun je alvast een teaser geven aan de luisteraar. Het is wel intens. Intens. Het is, ja. Het is toch anders dan als je een true crime podcast luistert. Omdat er zitten echt geluidseffecten in. Ja, het gaat over een moord wel. Een moord, ja. Ja. En dat zit er ook wel flink in. Ja. Mijn hemel. Ja, je moet het niet luisteren als je in je eentje in het donker door de stad fietst. Dat is nee, precies. Wat dat gezegd zijn. Goed, daar gaan we straks dus verder over praten. Eerst van jou een audioportret. Wie de naam Johan Cruijff zegt, krijgt meteen een blik van herkenning te zien. Hij was een weergaloze voetballer, een rockster op kiksen, de Einstein binnen de krijtlijn. Eigenzinnig tot en met. Arco Gnocchi, programmaontwikkelaar bij BNNVARA en de man die de kracht van Twitter leerde kennen toen hij door zijn verzameling Ajax-shirts naar de Europa League finale mocht. De wonen van de Digitaalstaat vandaag is Arco Gnocchi, emo Ajax-ziet. Een van de makers van de Pantelitsch podcast over Ajax en voetbaltwitteraar van het jaar. Een soort Matthijs de Ligt onder de twitteraars. En met Arco Gnocchi, vader van twee kleine kinderen. Een meisje van drie en een jongen van een half jaar. En je bent bezig met het schrijven van een boek over vaderschap. Ja, nu dat gezegd is, kan ik niet meer terug inderdaad. En dan moet ik zeggen, het moderne vaderschap. Ja. Journalist Arco Gnocchi volgt het spoor terug. Wat blijft na de dood van Wim Suurbier? Vriend Maarten Spanjer schetst een beeld van Suurbier als een jolige, onweerstaanbare rouwdouwer. Freek Jansen, waar heb ik naar zitten kijken? Waar heb ik naar staan kijken vanavond? Is dit de perfecte voetbalwedstrijd? Ja, maar sowieso, jezus, ik heb nu al spijt dat ik je heb toegelaten in mijn auto. Een soort, alsof ik, laten we zeggen, 5 kratten bier 3 weken in de brandende zon in mijn auto heb staan. Is het een warm komt er van jou af, jongen? Maar goed. 90 minuten lang, voor onze club uit Amsterdam. Gekkaas op de tribune, niemand die ons stoppen kan. Dit is de club waar ik zo trots op ben. De club waar ik zoveel van hou. En waar je ook gaat, ik volg je overal. Ja, ik blijf je altijd trouw. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wij zijn Ajax Amsterdam. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wij zijn Ajax Amsterdam. Ajax, de grote. Ja, ik moet ook zeggen, sorry, ik ga dat eventjes even iets zachter zetten. Dat jij dit hebt uitgeluisterd. Niet helemaal, daarom schrijf ik hem nu ook een beetje weg. Arco, Ajax ziet Arco zegt dit omdat ik een Feyenoorder ben. Of mijn Feyenoorder voel. Ja, ben je dat? Ja. Maar ik ben daar ook redelijk flexibel over, hoor. Dus ik kan heus wel naar Ajax luisteren, af en toe. En flexibele zeker, Feyenoorder. Flexibele Feyenoorder. En ik kan ze ook heel erg waarderen hoe zij dan vorige week op het veld hebben gestaan tegen Dortmund. Ja, dat was natuurlijk wel een mooi moment ook voor jou. Dat was een heel, heel mooi moment. Ik beleef voetbal heel emotioneel. Ja, ik hoorde het emo Ajax. Ja, en dit was toch wel. Alles kwam hierin samen. Ik ga nu 30 jaar naar Ajax. Mm. En zo'n avond, dat gebeurt eens in een decennium hooguit. Ja, oké. Okay. En het overstijgt volgens mij ook wel het Ajaxideschap. Tenminste, ik hoor ook wel supports van andere clubs die dit tof vonden om te zien. Mm-hmm. Dan weet je, op een gegeven moment overstijgt zoiets clubgevoel daarin. Net als dat Frenkie de Jong was, is Ajaxid, maar die wordt ook wel gewaardeerd door supports van andere clubs, gewoon door, omdat het gewoon zo'n klasse apart is. Mm-hmm. Nee, maar dat is natuurlijk voor mij heel gek om het er steeds over te hebben, want ik ga al 30 jaar naar Ajax. Ben gewoon een supporter, zoals ieder ander in het stadion. Ja, je was 10 toen je voor het eerst ging. Ja, relatief laat besmet met het voetbalvirus. Mm-hmm. Maar ik had ook nooit verwacht daar iets mee te gaan doen. Dat was ook iets wat ik, net zoals met audio, wat ik passief consumeerde, zal ik maar zeggen. Natuurlijk met vrienden erover hebben in de kroeg. Weet je, gewoon echt één op één met mensen. Maar nooit dat iemand geïnteresseerd zou zijn in mijn mening over de wedstrijd. Of over. Ik heb ook niet zoveel verstand van voetbal. En daar moet Freek Jansen, mijn podcastpartner, altijd heel erg om lachen. Zodra ik begin over opkomende backs of gegenpressing, dan heeft hij ook zoiets van, hou je bij je leest, hou het bij het supporterschap. Ja, ook wel. Want dan vraag ik me af hoe jij de Matthijs de Ligt van Twitter hebt kunnen worden. Wat betreft over voetbal twitteren. Een voetbaltwitteraar van 2018, geloof ik. Ja, ook alweer een paar jaar terug. Titel inderdaad. Die jij in de wacht hebt gesleept. Ja. Nou, niet de minste natuurlijk. en er is, wat we ook nog verder hoorden, naar 14 de podcast. Een podcast over Johan Cruijff in 2021. Ja. Panenka, een podcast van BNN Vara in 2017. De taalstaat zat je bij Frits Spits en NPO Radio 1. Die noemde jou de Matthijs de Ligt. Vond je grappig, geloof ik. Hele grote woorden zijn dat hoor. Die schoenen kan ik niet vullen. Maar. De Nieuws BV 2020. Wat blijft? Toen je het over Wim Suurbier had. Sowieso echt een podcast tip trouwens. Ik heb ook jouw aflevering geluisterd. Maar ook andere afleveringen over Jeroen van Merwijk. Even tussendoor. Ga die podcast luisteren. Is echt een mooie podcast. Ja, prachtig. Van Omroep Human zijn die afleveringen. En in jouw Pak Schaal podcast aan het einde met die Freek Jansen die je net noemde in 2021. Toen moest je wel heel hard lachen. Dat was afgelopen week. Ja. Was vorige week dinsdag. Ja. Ook in de nacht opgenomen, zoals je wel kan horen aan mijn stem. Je kwam toen net uit die wedstrijd gerold. Gerold, ja, dat is het woord. en dat is zo leuk, want zo'n nachtelijke uitzending, dat tart met elke makerswet. Weet je, ik heb gewoon mijn microfoon met mijn laptop in onze auto gezet. Het geluid is abominabel. Ik was in kennelijke staat. Dat is ook echt al die dingen die je nooit ever zou doen als professioneel mediamaker. Als hoofdredacteur van Dag en Nacht Media met deze kwaliteit komen aanzetten qua audio. Je afvragen. Ja, maar dat bedoel ik met dat speelse, weet je wel. Ja. Dat niet te serieus nemen nog. Ik bedoel, andere dingen moeten echt goed klinken, maar soms overheerst de euforie. En dat maakt het even niet meer uit hoe het klinkt. Nee, want dat mag je dan ook horen. Er is niks fijner eigenlijk dan naar mensen luisteren die ergens heel enthousiast over zijn. Precies. Ja, en dat is natuurlijk ook het allerleukste met podcast. Dat je naar mensen luistert die ook zonder, als die microfoon niet had aangestaan, dit verhaal hadden afgestoken. En dat oprechte, dat spat er nog vanaf. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. En we luisterden tot slot aan het einde van dit audioportret naar Lucas Bos met de Pak Schaal medley. Dat is denk ik dus een lied dat speciaal voor de Pak Schaal podcast gemaakt is. Ja, Lucas Bos komt hier uit Hilversum. We zitten nu in de studio in Hilversum. Wij hadden een theatershow met de Pak Schaal podcast. Ik heb dit jaar voor 400 man in de Melkweg gestaan. Dat was ook iets wat ik nooit in mijn leven gedacht te zullen doen. Mm-hmm. En wat ik zelf altijd had, als ik thuis ben, ik kan helemaal niet zingen, maar ik doe het wel graag. En al die nummers die in het stadion worden gezongen, uit 10.000 kelen klinkt dat, of soms zelfs 50.000. Maar dat zijn stadions soms. Maar als je die gaat neuren, op een soort singer-songwriter manier gaat zingen, dan klinkt het opeens heel bijzonder. Alleen wat ik zeg, ik kan niet zingen, laat staan gitaar spelen. Dus wij zochten iemand voor die theatershow die dat zou kunnen gaan doen. Ja. En via een bevriend Ajaxiet werd hij ons getipt. Ja, en die ging er helemaal voor. En hij is ook iemand die echt zowat elke week naar het voetbal gaat, naar Ajax gaat, uit hun thuiswedstrijden. Dus ook nog echt weet waar het over gaat. Het is niet, hij kent de nummers, zal ik maar zeggen. Dus die wist meteen wat ik bedoelde en die heeft dit ervan gemaakt. En dat is dan ook zijn eigen leven gaan leiden en staat nu in de officiële Ajax playlist op Spotify. En dat is echt wel heel mooi als zoiets uit een soort kettingreactie ontstaat. Jij zit hier ook gewoon een partij te stralen over dat Ajax. Er zijn weinig dingen waar mensen zo over gepassioneerd kunnen zijn, zoveel mensen, als over voetbal. Ik vind toch, voor mij is het echt bijzaak hoor. Ik vind het leuk. Ja, maar het is de mooiste bijzaak. Kijk, voor mij is het ook opeens gekomen. En het is altijd heel erg een sociaal bindmiddel geweest. Het was een excuus om minstens één keer in de twee weken met je beste vrienden af te spreken in het stadion. Ik bedoel, je kan ook in de kroeg afspreken, maar op even een manier trok deze plek ons altijd heel erg. Maar wat is dat dan? Zit het in het opgaan in de massa? Ja, dat vraag ik me ook vaak af. Want ik ben helemaal geen groepsmens of een massamens. Ik ben best wel een Einzelgänger. Mm. En toch heeft, ja, wat ik zeg, als 50.000 mannen aan het zingen zijn, of als afgelopen dinsdag tegen Dortmund zo'n heel stadion opspringt. En iedereen zingt op dat moment. Dat heeft toch iets magisch. Het is ook een beetje iets engs, zo'n massa die zingt en roept. Daarvoor heb ik misschien te veel oorlogsdocumentaires en zo gekeken, dat ik die associatie heb. Maar het is dus alsof het één beest wordt, zo'n stadion. En dat kun je niet reproduceren voor de tv. Of misschien als je op zo'n heel groot plein een wedstrijd kijkt een keer. Mm-hmm. Maar het voetbal is een excuus om verhalen te vertellen. Want er gebeurt elk jaar zoveel raars. En weet je, als je mij een jaar geleden had gezegd dat Steven Berghuis nu zou schitteren voor Ajax en Remco Pasveer op goal zou staan, die hiervoor bij Vitesse keept, en Onana persona non grata zou zijn. En ja, er gebeurt altijd zoveel waar je zoveel over kan vinden. En het is voor mij altijd heel erg een... Ik ben heel erg bekend als een gestreste Ajaxiet. Ajaxieten zijn vaak heel... hebben de naam arrogant te zijn. En we winnen wel, we pakken ze wel. En ik ben altijd juist daar een angsthaas in. Jij zit echt nagels te bijten op de tribune. Ja, hou op. Het is echt... tot ook afgelopen zondag speelde Ajax tegen PSV. Tot het 4-0 was ik er nog niet gerust op. Weet je, zo iemand ben ik. Ja, oké. Okay. Maar dat is ook omdat ik al mijn angsten daarop parkeer, zeg maar. Het is echte dingen die ertoe doen in het leven zijn minder spannend, minder eng, omdat ik gewoon die emotie in het voetbal in Ajax kwijt kan. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, maar hoe weet je dit van jezelf? Omdat ik me de vragen die jij stelt, maar ook mezelf heb gesteld. Van waarom ga ik hier zo in op? En er zijn ook vaak wel mensen die zeggen, maar je bent een volwassen man van 41 met een vader. Hoe kun je nou zo hier zo druk over maken? Maar dat is omdat ik al die alles waar ik bang voor ben dat het alsnog mis kan gaan, zet ik in het voetbal, zodat ik in de rest van mijn leven daar niet zoveel last van heb. Dus het is een soort echt een ontlading voor, ja, voor het grotere geheel. Ja. Angsten zoals... Ja, kijk, ik heb altijd een beetje de angst dat het dat iets als opeens heel erg mis kan gaan. En dat uitzicht dus ook in hoe ik voetbal beleef, maar daardoor heb ik dat in het echte leven minder. Hmm. Interessant. Ja, nou ja, weet ik niet. Maar... Ik vind het interessant. Dus laten we maar eens beginnen aan die geluiden. Ja, toch? Ja, het staat toch allemaal op het programma. Mis Podcast met Milou Brandt. Herken je hem? Nou, ik ben geen goede vogelspotter, maar ik ben wel weer terug in mijn jeugd, als dat is wat je bedoelt. Ja, dat bedoel ik wel. Maar dit is natuurlijk de merel. Ja. Iedereen kent het geluid waarschijnlijk ook wel. Het is echt, de merel komt best wel veel voor. En als je er gewoon naar luistert, soms denk je echt van, is dit nou een computer die aanstaat? Zo van, ja, al die geluidjes die produceert. Ja, we hadden een merelnest in de tuin op een gegeven moment bij mijn ouders thuis. Dus dit is echt het geluid wat ik altijd hoorde als ik huiswerk aan het maken was. Of noem maar op. Ik had, dat was gewoon in de tuin, aan. Kleine mereltjes. Ja, dat was altijd heel gedoe, want we hadden ook een kat of de kat van de buren. En die probeerde daar natuurlijk bij te komen. Maar, Leer mij katten kennen. Ja. Ik heb er twee. En ik heb laatst hij was nog niet dood, een duif uit de bek gered. Verschrikkelijk. Netjes. Ik heb weer zijn belletje omgedaan. Maar goed, de merel dus. Ja. Terug naar je jeugd, vertel. Dit was op een gegeven moment... Ik ben geboren en deels opgegroeid in de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost. En toen ben ik met mijn ouders verhuisd naar Diemen Zuid. Hemelsbreed, 500 meter verderop. Maar totaal andere wereld. Oh ja? Ja. Laten we beginnen in de Bijlmer. Wat voor wereld is dat? Nou, dat was... ik ben uit 1980, dus dit was eind jaren 70, begin jaren 80 nog een redelijk idealistisch... het was een idee. Ik ben geboren in een idee. Het was een nieuw stadsdeel. In de jaren 60 vol idealen ontworpen. Dit wordt het nieuwe leven, de nieuwe wereld. We stoppen mensen in dozen bovenop elkaar. Maar daarbuiten is alles groen. En de auto's rijden op een ander niveau. Dus je kan er veilig buiten spelen. Er is geen er zijn geen uitlaatgassen. En in die flats ontstaan een soort communities, een soort communes. Mm-hmm. Nou, dat was ook wel zo. Mijn ouders hadden een hele hechte vriendenkring, gemeenschap in de flat. Waar mensen ook allemaal bij elkaar over de vloer kwamen. Dus ik ben ook thuis geboren, terwijl er in de woonkamer een feest aan de gang was, zo'n beetje. Ja, dat is een andere tijd. Was het het feest ter ere van jouw geboorte? Of dat was viel toevallig samen? Nee. Dat was dat mensen kwamen langs. En nu, terwijl dat aan het gebeuren was. Wauw. Ja. Maar ja, dat was een idee wat op de Bijlmer, was een idee wat op papier heel idealistisch en heel mooi klonk, maar praktisch niet heel goed uitvoerbaar bleek. De woningen waar waren. Ging het dan? Want in het begin was het, nou ja, ik weet niet wanneer het dan blijkt dat dat niet gaat. Maar het klinkt ook wel heel gezellig. En het werkte dus blijkbaar wel als er een feest is terwijl jij geboren wordt. Van Rosanna, een nieuw kind. En je woont met z'n allen, als de hele flat uit vrienden bestaat. Weet je, je komt zo makkelijk bij elkaar over de vloer. Nog veel meer dan als je ergens in de straat langs gaat. Ja. Het voelde veel meer als één geheel. Denk maar dat klinkt toch prachtig. Waar ging het dan mis? Ja, omdat er ook, kijk, die woningen zijn ook uiteindelijk veel te duur geworden voor de mensen die ze erin wilden laten wonen. Dus er was veel leegstand. En op een gegeven moment heb je geen sociale controle meer. Want de auto's rijden op een ander niveau. Mm-hmm. Er zijn grote donkere garages waar de auto's in staan. En als je op straat loopt, is er niemand die dat ziet. Er zijn geen huizen of winkels. Het is best wel. Ja, onheimisch. Je kunt daar een verborgen leven leiden. Ja, en dan had je ook nog de beruchte kelderboxen onderaan de flats, waar ook niemand een oog op had wat daar gebeurde. Veel criminaliteit. Was ook het Amsterdam van begin jaren 80. Veel drugsgebruik. Ik weet nog dat ik een keer een spuit in de zandbak vond. En een heroïnespuit. Oh. En er werd bij ons in de flat heel veel ingebroken. De auto werd gejat. Ja, en op een gegeven moment is dat natuurlijk, zeker nu ik zelf vader ben, begrijp ik dat geen fijne omgeving meer is om je kind in te laten opgroeien. En toen verhuisde naar Diemen. En Diemen is totaal aangeharkt en netjes. En iedereen was zijn Opel Kadett op Opel Astra op zondagmiddag. Oh ja. In een rijtje. Ja, dat beeld zou ik nooit vergeten. Echt vier dezelfde auto's op een rij stonden met vier mensen die allemaal aan het wassen waren. Een soort Truman Show, zeg maar. Ja. Fluitende vogels. Ja, de merels dus. Ja, geen heroïne spuiten in de zandbak. Veel minder, ja. En 500 meter verderop dus eigenlijk maar. Ja, dat is echt zo gek. Dat je gewoon onder het spoor doorgaat en dan in een hele andere wereld terechtkomt. Maar dan kan ik me voorstellen, dit klinkt wel een stukje, ja, wel veiliger natuurlijk. Maar ook alsof je het een beetje saai vond. Ja, zeker toen ik ging puberen. En ik werd ook echt wel Niet chronisch of zo, maar ik werd wel door mijn vrienden gepest dat ik uit Diemen kwam. Weet je, dat was, iedereen woonde in Amsterdam en ik woonde dan in dat dorp. En dat vond ik dan ook heel erg. Oh ja? En mijn hele leven speelde zich ook verder in de stad af, waar al mijn klasgenoten en mijn vrienden woonden. Ja. Dus het was voor mij niet de plek om te zijn. Ik werd daar heel, heel jeukerig van. Jouw vrienden woonden in de stad, waaronder had je een van jouw vrienden die woont op de Nieuwmarkt? Ja, op het Zuiderkerkhof, om de hoek van de Nieuwmarkt, ja. Zou je deze kerk dan ook echt uit duizenden herkennen? Zeker. Dit geluid werd ik elke zondagochtend mee wakker. Want je mocht wel natuurlijk gewoon bij je vriendjes gaan logeren als je even helemaal klaar was met Diemen. Nou ja, ik had het redelijk handig geregeld. Die hele goede vriend van mij die daar dus woonde, zijn ouders hadden ook een huisje in België. En die gingen daar bijna elk weekend heen. En dan bleef hij achter. En dan zei hij dat hij bij mij ging logeren. En ik zei, ik ga bij hem logeren. En dan hadden we het rijk alleen. Ja, tenminste, ze had ook nog een zus. Maar dat was wel een goede deal als je 14, 15, 16 bent. Zijn dit die wilde nachten waar je het in het begin van de uitzending over had? Nou, die waren toen nog niet zo wild. Ik had alleen het geld om uit te gaan was gewoon wat je met een bijbaantje verdient. Dus dat was vrij snel op. Mm-hmm. Maar gewoon het idee, de illusie van vrijheid was al heel, heel rijk op die leeftijd. Hoe was je dan als puber? Ik was een hele brave puber. Ja? Ja. Maar ja, dus wel een leugentje over waar je slaapt, maar daar bleef het dan ook wel bij. Ja, ik rookte niet. Ik gebruikte ook geen drugs. drank ook niet excessief. Niet al te gekke dingen. Nee, ik was heel braaf. En mijn puberteit is echt pas veel later gekomen toen ik bij BNN ging werken. Mm-hmm. Maar ik was ook echt gewoon altijd goede cijfers gehaald. Ja. Later werd je dan wat recalcitranter. Ja, precies. Zullen we even naar het Amsterdam, eerst nog voordat we naar die recalcitrantenperiode gaan, nog even in dat Amsterdam uit de jaren 90, dat je echt opgroeide, toch? Ja, zeker. Dit is het decor van mijn film. Mijn jachtterrein. De Dam. De Damstraat, daar rechts voor. Dat heb ik even opgenomen. De Nieuwe Dijk. De Kalverstraat. De Munt. Regelsbree. Rembrandtplein. Leidsestraat. Leidseplein. Ja, dat is echt wel zoiets waar je de beelden bij moet hebben. Dat is van... Trouwens ook wel uit de jaren 80, ja. Dit filmpje. Fotograaf Ed van der Elske filmt Amsterdam. Ja. Is dat een belangrijk geluid ook voor je? Of kijk jij die filmpjes? Die filmpjes kijk ik best veel. Sowieso oude beelden. Ik ben heel nostalgisch ingesteld, zou ik maar zeggen. En het Amsterdam uit mijn jeugd, dat is er niet meer. Het is zo'n andere stad geworden. Ook veel veiliger, waar we het net ook over hadden. En als ik er nu aan denk dat je gewoon in die metro zat en dat er gewoon mensen aan het bezen, aan het drugsgebruik waren. En dat die vriend van mij die dus om de hoek van de Nieuwmarkt woonde, er lagen gewoon de junks gewoon op straat voor zijn deur, weet je. En dat is gewoon allemaal niet meer. En dat is zeker ook een goed. Je voelt je er nostalgisch over, maar dat... Nou ja, maar het is ook, het is ook gek als de plek waarin ik ben opgegroeid zo veranderd is. De flat waarin ik ben geboren is gesloopt. Okay. En de stad ziet er zo anders uit. Terwijl ik al mijn hele leven er woon. En dan probeer ik af en toe toch terug te grijpen naar hoe het toen was. En dan helpt ook geluid. En Ed van der Elske was inderdaad een meesterlijk fotograaf. Hele mooie foto's ook uit het Amsterdam uit de jaren 80 gemaakt. Maar die filmpjes, hij fietst of rijdt dan gewoon door de stad. En ik zie daar gewoon hoe het toen was. En dan zie ik mezelf daar weer lopen. Dat is ook wel fijn af en toe. Doe je dat nog wel eens? Nu? Je woont denk ik nog steeds in Amsterdam. Ja. En wat doe ik nog wel eens? Fietsen door de straten om rond te kijken. Ja, dat is echt... Ik heb toen... Een van de mooiste momenten was... indrukwekkendste was... Het was natuurlijk zo druk in Amsterdam met toeristen de afgelopen jaren. En toen kwam corona, toen kwam de lockdown. En toen ben ik een keer 's avonds aan het eind van de middag door die Nieuwmarktbuurt, waar het dus zo vergeven was van toeristen altijd. En er was niemand op straat. En ik had het audioboek opgezet van Geert Mak, Een kleine geschiedenis van Amsterdam. En dan vertelt hij over hoe het... En dan komt bijna de stad uit de jaren... Of uit de 16e eeuw ongeveer komt tot leven. Hij zegt, dan ben ik langs al die plekken gaan lopen waar hij het over heeft. Sint-Antonius-Breestraat en de... gewoon alles rond de Zeedijk in het oudste gedeelte van Amsterdam. Ja. En dat was zo mooi om daar te zijn met helemaal lege straten. Dat had ik jaren niet gezien. Wat een goed idee ook om Geert Mak daarbij op te zetten. Want inderdaad, het is wel zo... Jouw flat is er dan niet meer. Nee. Maar er is ook nog heel veel wel natuurlijk. Zeker ook van veel langer geleden nog. Ja. Ik ben zelf... Ja, ik snap voor mensen... Het is waarschijnlijk wat taaie nacht voor mensen die niets met Amsterdam en niets met Ajax hebben. Maar ik ben zelf... mijn wereld was Amsterdam. En toen ben ik later heel veel gaan reizen. En kwam ik altijd weer terug. Het is voor mij een heel diep gevoeld iets. Het is, mijn familie woont er ook al generaties. Het is echt mijn thuis. Ja. En als je dan... Ik begon het steeds met nieuwe ogen te zien. Want ik ben wel gaan beseffen, het is niet... Eerst zei ik al, het is de mooiste stad van de wereld. Maar er is zoveel anders. Het is wel het mooiste, het leukste dorp. Het grootste dorp ter wereld, denk ik. Amsterdam heeft toch iets dorps, denk ik. En geluiden helpen daar ook heel erg bij. Al is het maar zo'n tringel van de oude tram, bijvoorbeeld. Ja, ik wou dat ik hem erbij had staan. Sorry, dat moeten we ons maar eventjes voorstellen dan. Wat ik wel heb, je zei al van... Nee, laat ik even ergens anders beginnen. Je zei dat je veel hebt gereisd. En we weten dat je voor de tv bent begonnen met werken. Laten we even luisteren naar een fragment van AT5. MUZIEK landskampioenen Ajax en Astronauts gehuldigd. Ongeregeldheden op Leidseplein. Bevrijdingsdag gevierd op Museumplein. Goedenavond. Twee Amsterdamse landstitels op één dag. De voetballers van Ajax en de basketballers van de Rico. Ja, we gaan weer over Ajax. het gaat nu natuurlijk om AT5 even. Hoe zo'n tune van toen. De tune van toen. Dat is een mooi podcast idee trouwens. Hoe luister je daar nu naar? Ja, dit is nou wat ik zeg, wat ik bedoel met dat ik heel erg aansla op nostalgie. Weet je, dit is het Amsterdam wat voor mij heel erg doet denken aan een hele zorgeloze tijd. De jaren 90 van, ja, toen zat ik als middelbare scholier. Als muziek had je dingen als Too Unlimited, Happy Hardcore en Ajax dat zo goed was. En AT5, de lokale zender, was toen ook wel echt, had zijn gouden eeuw, zal ik maar zeggen. Met zulke grappige, kleine, spitsvondige items door de hele stad. En het was, als je nu ook die beelden ziet van toen, mensen praten nog Amsterdams. Bij mij is er ook uitgesleten door. Nou ja, nu is de voertaal Engels in het centrum. Nou, dat bedoel ik, ja. Weet je, en al die mensen op straat aangesproken. Dat zijn allemaal figuren, weet je. En dat heb je voor mijn gevoel nu wel minder. Ja, als je toen met je camera de straat op ging, denk dan was het echt gewoon prijsschieten. Zo voelt het wel, ja. Ja, en nu is de toeristen ontwijken. Ja. Oh. Ja. Maar hier ben jij begonnen met werken. Ja, ik heb mijn stage hier gelopen. Ja, bij AT5, die zaten toen nog ook midden in de stad. Dat was heel leuk. Ja, en dat is ook een beetje het gevoel wat ik nu wel weer met dag en nacht heb. Van een relatief klein team. Mm-hmm. Alles kan. Weet je, wees creatief met de middelen en probeer wat uit. En dat had je daar ook heel erg. Er lagen heel veel kansen. Dat was heel tof. Ja, en daarna maakte je de overstap naar BNNVARA. Komt dat eerst? Ja, ik ben toen NOS. Eerst... klopt. Toen was het BNN. Ja. Op een gegeven moment, ik kwam terug van een half jaar of 5 maanden backpacken door Zuid- en Centraal-Amerika. En toen kwam ik terug en toen zag ik op tv, was net Try Before You Die en Spuiten en Slikken waren begonnen. En jaloezie heeft een hele negatieve connotatie. Maar het kan ook iets bij je triggeren. Ik had iets van, hier moet ik bij zijn. Dit moet ik ook doen. Dit moet ik maken. Yeah. Was je jaloers op de makers? Nou ja, jaloers in de zin van, ik wil dit ook. Of ik wil dit ook kunnen. Ja. En wat is dan dat dit? Wat ik zo knap vind is om, wat toen nog kon met tv, zou ik maar zeggen, een jong publiek trekken. Dus met heel veel lol toch een boodschap vertellen. Nou was het Try Before You Die denk ik wel meer een kind van zijn tijd, als in met Katje uit een vliegtuig springen. Dat zal je nu niet meer zo snel zien op de publieke omroep, denk ik. Dat was heel erg de Lust for Life tijd van de jaren nul. Van haal alles uit het leven. Mm-hmm. Maar Spuiten Slikken vond ik echt ook heel tof om te maken. Omdat er ook zoveel informatie in zat. Het voelde niet als voorlichting, als het goed is. Maar het was het wel. Heel veel jonge mensen haalden daar hun drugs- en sekseducatie uit. Mm-hmm. Dus het moest ook allemaal wel kloppen. Maar daaromheen zat, het was natuurlijk verpakt in een dikke hamburger van gekkigheid. Ja, ja, en dus, het plezier spatten van het scherm inderdaad. Ja. Maar zitten we nu niet meer in een haal alles uit het leven tijd? Wat is het verschil? Ik denk dat, die taak van Lust for Life en gekkigheid wat meer verschoven is naar influencers. En dat je dat op YouTube heel goed kan vinden. Maar dat mensen nu ook van de publieke omroep wel meer verwachten dat er wat duidelijker ideeën achter zit. Oké, maar wat wil je hiermee vertellen? Het is gemeenschapsgeld. Weet je, waarom moeten we jou het recht geven om dat uit te geven? Mm-hmm. Je wil wel mensen echt iets vertellen. En ik denk ook wel dat het een andere tijd is. Ik denk ook wel dat je nu zulke urgente onderwerpen hebt waar we toen eigenlijk misschien minder mee bezig waren. De klimaatcrisis. Hoe moeilijk het is om een huis te vinden. Om een werk te vinden. Corona. Weet je, het maakt het allemaal wat serieuzer, denk ik. En daar is juist veel ruimte voor speelsheid. Maar toch minder, denk ik, echt het Try Before You Die gevoel zoals het toen op primetime tv was. Nou, misschien vinden we het ook allemaal een beetje dat living to the max. Ja. Dat gaat niet. We moeten het een beetje inperken. Want we zijn allemaal op deze aarde. En we helpen die aarde naar de kloten. En iets wat in die trant ook niet meer echt oké werd gevonden, volgens mij, was dat 3 op reis. Nou, dat is best wel snel gegaan voor mijn gevoel. Want het, kijk, wij boekten ook die reizen wel. En dan kon je dat compenseren, de CO2, met bomen planten. En dan dacht ik, dat was je er wel. Daar kan ik me zo weinig bij voorstellen. Ook dat je bij Shell iets extra tankt, zodat je klimaatneutraal rijdt. Ja. Sorry. Dat... Ja, het ding is, het is eigenlijk, ik eet zelf wel nog vlees. Maar het is zodra je bewust bent... De studio uit nu. Ja. Maar dat is zodra je bewust bent van dat waar je mee bezig bent... dan kun je eigenlijk niet meer dat negeren. Ja. Maar ik geloof niet dat in de jaren van 3 op reis... iemand actief de vraag heeft gesteld van... is het echt nodig dat jullie de hele wereld overreizen? En het was ook, denk ik wel, omdat er zoveel mensen naar keken... en we het gevoel dat er zoveel mensen daar echt een plezier mee deden... Dat je dat ook voor jezelf rechtvaardigt. Ja, maar ook, wat ik zeg, heerlijk programma. Dat was ook echt fantastisch om te maken. Welkom bij een nieuwe aflevering van 3 op reis. Deze week is niemand minder dan Chris Segers weer voor ons op pad. Hij bezoekt het onbekende vakantieland El Salvador... voor een stevige portie natuur en avontuur. En ik rij wederom door het uitgestrekte Mongolië... op weg naar mijn eindpunt, Beijing. Ja, dat is natuurlijk Floortje Dessing. Ja. De koningin van 3 op reis. Ja, ja en naar het eind van de wereld. Later ook nog met haar mogen maken. Oh ja. Ja, en die reis waar ze het nu over had met die jeep... daar heb ik ook nog een stukje van mogen doen. Ja, ik heb zo'n grote glimlach als ik daar aan terugdenk. Ik zie inderdaad. Het is echt... Maar wat was jouw rol precies daar? Een soort alles in een soort Zwitser zakmes daarin. Productie, redactie, dus je doet de voorbereiding inhoudelijk en de planning. En ter plekke ook een soort troubleshooter. Ja, de brandjes blussen. Ja, ja, ja. Ja. Wat een verantwoordelijke baan. Ja, zo voelde het ook wel. En het was ook altijd wel grappig als je dan ergens kwam en dan zei iemand: oké, wie is hier de baas? En dan wees iedereen zo naar jou en dan wist je: oké, nu moet alles gefixt weer worden. Mm-hmm. Maar het was wel een uitstekend excuus om de wereld te mogen zien. Dus ja. Ik had van tevoren, daarvoor was ik dus backpacker, veel gereisd ook. Maar ik had nog zo'n lange lijst van plekken waar ik heen wil. Ik dacht, maar hoe ga ik dat ooit doen? Dat was voor mij blijkbaar best wel belangrijk om zoveel van de wereld te zien. Ja, en dan weer thuis te komen in het fijne Amsterdam. Ja, dat is wel... Want ik ken ook wel echt mensen die in het buitenland wonen, graag wonen. Maar op een of andere manier heb ik die urgentie dan nooit gehad. Ik wilde wel altijd weer terugkeren. Ja. Maar onderweg zijn, dat is, vind ik, een heel fijn iets. En nu ben je... je hebt bij Navara vaarwel gezegd. NOS ben je weggegaan. En je bent zelf dingen gaan maken. Dus je maakt zelf de Pak Schaal podcast. Je hebt nu Alle Geschiedenis Ooit. Waarom voelde je... Hoe is dat gegaan? Dat je die noodzaak voelde om zelf ook dingen te gaan maken... dat mensen jou konden horen in plaats van alleen maar het achtergrondwerk doen. Ja, dat is echt, daarin ben ik ook best wel een laatbloeier. Ik had dat ook nooit... ik had die ambitie niet zo sterk. En helemaal niet met mijn stem. Ik had ook nooit zoiets dat iemand zei... je moet echt iets met je stem doen. Of audio, is dat niet wat voor jou of zo? Het kwam bij mezelf ook niet op. En op een gegeven moment heeft dus... Ik twitterde dus heel veel over Ajax. Mm-hmm. En toen vroeg... Voetbaltwitteraar van het jaar 2018. Ja. Oh, dat is echt de grappigste titel. Ik weet ook nog zo goed dat iemand me belde van... gefeliciteerd, je bent geworden. En Marije, mijn vrouw, die zei ook... Oké, en nu? Wat heb je nu gewonnen dan? Ik zei, ja, ik heb ook wel een prachtige bokaal ervoor gekregen. Maar het is zo'n raar iets om te zijn. Maar goed... Neil Peters van FC Afkikken, die bracht mij en Freek Jansen van Voetbal International bij elkaar om een podcast te maken over Ajax. Ik? Hoezo, weet je, hoe kom je bij mij dan? Weet je wel? Mm-hmm. En dat gaf zoveel voldoening dat mensen blijkbaar geïnteresseerd zijn in hoe ik Ajax-wedstrijden beleef. En dat mensen daar als het goed is heel veel in herkennen hoe ze en dat ook weer teruggeven. Van ja, dit is precies. Je verwoordt precies hoe het is, hoe het gisteren was. Ja, dat vind ik zo'n compliment. Dat is zo eervol. Ja, en dit is eigenlijk een kant van jezelf die door anderen ontdekt is. Ja. En die je daarna bent gaan omarmen. Want het kan dan ook zijn dat je denkt van nou... ook wel spannend de hele tijd die microfoon vol praten. En... Ja, het is ook wel kwetsbaar. Want we hebben het in de podcast ook wel eens over het gezinsleven. Want je neemt toch alles mee in zo'n show. En dan krijg je reacties van, ja, stelletje, watjes, weet je wel. Je zit onder de plak bij je vrouw en dan denk je, je weet van niks, weet je wel. En dat jezelf in die zin kwetsbaar opstellen is ook wel, daar betaal je ook gewoon een prijs voor. Maar ja, het is ergens ook wel, ja, verslavend, zou ik maar zeggen. Dat je stem mag laten horen. Ik heb ooit bij BNN heb ik ook een programma mede gepresenteerd. Het heette 24/7. Dat was geen succes. Dat was op tv? Ja. Ja. Met onder andere Tim Hofman en Sarayda. Ja. Dus jij was op het scherm daar? Ik was live elke avond op NPO 3. Oh, dat is volgens mij, ja, iedereen, dat was ook het probleem. Oh. Volgens mij het slechtst bekeken BNN-programma ooit. Maar en dan geef je daarvan jezelf de schuld? Nee, niet de schuld. Maar mijn conclusie was daaruit wel van, oké, dit is blijkbaar niet mijn rol. Weet je hebt mensen die, als het rode lampje brandt, van de camera of dus de microfoon, dan gaan ze aan. Dan zijn ze pas echt zichzelf, zeg maar. En ik was me hyperbewust van dat ik gefilmd werd. En dat ik dan ga je een soort versie van jezelf spelen. Omdat je gewoon te bezig bent met die camera. En met aangaan. Ja. Ik vraag me wel af. Of je mensen hebt die dan zo'n rood lampje zien, dat ze dan echt zichzelf worden. Of ook allemaal gewoon die versie van zichzelf zijn, maar daar gewoon heel goed in zijn. Nee, maar ik ken best wat presentatoren, of in ieder geval mensen voor de camera, die als je ze niet voor de camera hebt, zijn ze best wel oncomfortabel of ongemakkelijk. Mm. En zodra voor de camera, dan voelen ze zich op hun gemak. Bij jou was het andersom. Bij mij was het zeker andersom. Dus ik had ook die ambitie geparkeerd, zou ik maar zeggen. Ik vond het ook heerlijk, vind het ook heerlijk achter de schermen. Maar zoiets als Ajax, daar raak ik niet over uitgepraat. En dat heb ik dus ook met geschiedenis. Ja. Een stukje lessen. Dit is Alle Geschiedenis Ooit. Een podcast waarin Arco Gnocchi, Tom Aalmoes en Nienke de Jong praten over, nou ja, alle geschiedenis ooit. Van de oude Grieken naar de LPF, van de dino's naar Greet Hofmans en weer terug. Over de boeken die we lezen, de films die we kijken, de Wikipedia loopholes waarin we verdwijnen en de weetjes waar we op feesten en partijen altijd hoge ogen mee gooien. Het zit er eigenlijk veel in deze tune. Ja, goed hè? Ja, maar dat... een beetje klassiek, een beetje jazzy. Een unieke combinatie geworden. Ja, maar en dat is ook het fijne als je... Soms voel je als je met iets bezig bent dat het gaat worden wat je wil. De audiodesign van Cloak is geweldig. Nee, het was meteen... Ja, dit is precies het gevoel dat we zoeken. En de vormgeving ook voor de tegels, zoals dat heet. Zeg maar, voor het plaatje wat bij de podcast zit. Dat was ook prachtig geworden. En de verhalen die Tom en Nienke, mijn medepresentatoren, vertellen. Het was alsof iedereen meteen onuitgesproken wist wat het moest worden. En dat is altijd zo lekker als je dat voelt klikken. Ja, de dynamiek is goed tussen jullie. En jullie praten met elkaar mee, haken op elkaar in, stellen elkaar vragen. Terwijl iedereen anekdotes vertelt eigenlijk uit de geschiedenis. Ja. Dus een heerlijk luisterbare podcast. Dank. Maar zie je ook nog dan een toekomst voor je, vraag ik me af, als hoofdredacteur, waarin je misschien wel niet meer maakt? Ja, oh zeker. Kijk, dit zijn... ik denk, een voorbeeld is als je in een snoepwinkel gaat werken, dan ga je ook eerst al het snoep eten tot je niet meer kan. En dan kun je daar werken zonder dat je steeds hoeft te snacken. Suiker is ook verslavend, hè, Arco? Ja, daarom. Maar het is... ik heb mezelf in die zin wel de afgelopen tijd een beetje voorbij gelopen. Ik heb de Wim Suurweer podcast gemaakt. Ik heb een Jan Cruijff podcast gemaakt. De geschiedenisshow is gewoon, kan ik integreren in mijn werk. Maar al die andere dingen komen er bovenop. En dan doe je gewoon te veel. Mm-hmm. En ik moet kiezen in plaats van alles ja. Was je kapot? Ik was wel echt te kapot, ja. Maar omdat het allemaal leuke dingen zijn. Weet je? Dus ik wil dan ook niet nee zeggen. Want nu kan ik opeens allemaal super toffe podcasts gaan maken. Ik ben wel gek als ik het niet doe. Maar daarnaast heb ik ook gewoon een verantwoordelijke baan. En ben ik ook aangenomen om andere te helpen hun werk te doen. Maar je zit je onder de plak bij je vrouw natuurlijk. Zit ik ook nog onder de plak? Nee, dat is helemaal niet waar. Maar die heeft echt wel offers gebracht, zodat ik juist dit allemaal kan doen. Ja. Die is echt daar extreem flexibel in. Dus daar ben ik juist heel blij mee. Ik denk niet dat dat zo is. Al zijn het die kritiek die je krijgt opgeplakt. Ja, dat is natuurlijk in zo'n... Ja, wat ik zeg, als je je kwetsbaar opstelt, dan krijg je dat terug. Ja. Okay. Maar dus, je ziet het ook alweer voor je om achter die schermen te verdwijnen. Tuurlijk. Op een moment. Wat ik bij de NOS ook heb gemerkt en hiervoor bij Alicante, de podcast van Radio 1 die ik nog heb mogen opzetten. Het is zoveel het is eigenlijk nog veel leuker als andere mensen hun stem vinden of gaan shinen. Omdat ze dingen kunnen die ze zelf nog niet wisten. Dat is het allerleukste om bij anderen te zien. Nog veel toffer dan zelf een microfoon vol praten. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, en mijn gast Arco Gnocchi, de hoofdredacteur van Dag en Nacht Media. En hij heeft nog veel meer gedaan, zoals u allemaal kon horen net. We gaan nog een podcast bespreken. We hebben geluisterd naar Wraak, een fictiepodcast, een fictionele podcast. Best wel apart genre nog, denk ik, in de podcastwereld. Er zijn er niet heel veel van. Nee, ik vind het wel heel erg spannend om te kijken wie nou het gouden ei hierin uitvindt. Mm. Want het blijft lastig om daar een groot publiek mee te trekken, volgens mij. Ja, het is, anders zou het ook wel groter al eerder zijn geweest. Ja. Want eigenlijk is een fictie gewoon een hoorspel. Ja, precies. Maar dat is... ik heb ook wel leuke hoorspelachtige podcasts geleisterd. Maar wel leuk. Ja, precies. Ja. Het is heel moeilijk. Laten we even luisteren hoe de eerste aflevering van Wraak begint. Op een regenachtige avond in februari 2019... werd het lichaam van de 32-jarige Monique Zegers... gedumpt in het IJ van Amsterdam. Haar longen vulden zich met water, waardoor ze als een baksteen naar de bodem zakte, op zo'n 11 meter diepte. Het domein van verroeste fietswrakken, wieldoppen, karpers, baarsen, voornen, snoekbaarsen en palingen. De enige aaseters in het IJ. Monique was al dood toen ze in het water terechtkwam. Ze heeft er niets van gemerkt. Niet hoe koud het water van het IJ in februari was. Niet hoe zacht ze op de bodem landde. Niet hoe een paling over haar gezicht gleed en daar haar neusgat vond. Ja, mooi, een beetje... Hoe een paling over haar gezicht gleed. Ik dacht, is dit nog belangrijk voor het verhaal verder, of is het gewoon het sfeerbeeld wat je even voor je moet zien? Maar het was dat tweede, geloof ik. Ja. Maar het is wat... ik weet niet of radioluisteraars dit horen, maar het is een 8D... podcast, audio, beleving. Ja. Die je helemaal in het verhaal trekt. Dus dat is het idee natuurlijk. Dus nou, het klinkt alsof het van alle kanten komt. Ja, zeker. En dat is denk ik... het is ook wel leuk als je daar je meerwaarde in zoekt als fictiepodcast. Gewoon echt in zwaar audiodesign. Wat natuurlijk nu nog heel duur is ook om te maken, denk ik. Maar dat ook het unieke element is. Wat je hebt, dan heb je toch iets een hele andere troef dan non-fictiepodcast. Ja. Maar het lastige is volgens mij, de uitdaging is dat het... Dit zou, als je de omschrijving ook van de podcast leest, dan zou ik dit boek, als het een boek zou zijn, ik zou hem bij de boekwinkel of op Schiphol vinden, zou ik hem niet meenemen. Maar, waarom niet? Nou, omdat ik luister wel veel true crime podcasts, maar dit is dan weer... Ik zou niet zo snel een thriller met dit onderwerp kopen. En ik vind wel dat die stemmen zijn echt goed. Het sound design is ook sterk. Dus het is wel aantrekkelijk om te luisteren. Op een of andere manier ook heel cru. Want er zit... het gaat over een moord, dus het is geen spoiler alert. Maar de moord klinkt ook wel echt heel gruwelijk. Ja. Daar was ik niet helemaal klaar voor. Het raakte je meteen... Ik vond het wel naar klinken, ja. Ja, ik vond het ook naar, hoor. Je misschien zit was echt het van, te goed. Ik denk dat als mensen mijn gezicht hadden gezien op dat moment, dat ik een beetje zo verwrongen zat van... Oeh, jeetje, Dat is wel, ja, in die zin is het heel goed. Het is een beetje zoals je ook met je films zoals Saw, weet je, van die ultra-horrorfilms. Oh. Dat hoef ik ook niet te zien, want dit was eigenlijk bijna de audioversie daarvan. Marco, is midden in de nacht, zullen we het niet over Saw hebben, alsjeblieft? Maar nee, maar ik snap wat je bedoelt, want ik zou ook zeggen, ja, moord is op zich een best wel saai onderwerp in die zin. Het is super eng en spannend, ja. Maar daardoor ook heel saai. Want ja, het is automatisch moeten we het spannend vinden. Ja, we kennen het. Maar ik vond wat ik hier wel goed aan vond, is dat het gaat over meer dan moord. Het gaat over ambitie, over Me Too ook een ik beetje. Ik vond wel dat Me Too een beetje als plotvehikel werd gebruikt. Dat het onderwerp, ja, dat weet niet of ik daar al klaar voor ben om het een beetje om het te gebruiken, zeg maar. Plotvehikel. Maar, ja, dus het was een beetje een soort aanleiding. In plaats van dat het wordt gebruikt om hoe dat gaat in zo'n organisatie aan te kaarten. Maar goed, dat. Ja, want het gaat over een agente die wordt dus vermoord omdat zij merkt dat, hé, er wordt iemand voorgesteld om hoofd van het politiekorps in Amsterdam te worden. Ja. Maar er zou eigenlijk een vrouw dat mogen worden. Maar nu is iemand die door een old boys network naar boven wordt geschoven. Ja, en dat klinkt dan wel heel goed, hè? Want je hoort dan die wat je zegt, old boys network, die mannen zitten sigaren rokend ergens in een soort. Hoe heet zoiets ook alweer? Zo'n sigaren roken. Een sociëteit? Ja, nou, in ieder geval zoiets. Een humidorium. Nou, ik weet er niet. Maar inderdaad, het is heel cliché eigenlijk. Ja, maar wel goed. Cliché. En het mag ook wel. Want ja, als je gebrek hebt aan beeld, moet je soms ook dingen misschien wel wat vetter aanzetten. Ja, en dat doen ze heel goed. Niet te veel, niet te weinig. Ja. Maar ja, het is gewoon lastig met fictie. Ik sprak laatst de makers van de Blankenberg tapes. Mm-hmm. En die kregen dus heel veel, ik weet niet of het hate mail is, maar echt woedende reacties van mensen. Ik was ook zo iemand. Ik kwam er veel te laat achter dat het niet echt was. En dan voelen mensen eigenlijk boos op zichzelf, omdat ze het niet wisten, omdat ze er niet achter komen. Maar die boosheid projecteerden ze dan op de makers van, en hoe durf je dit te doen? Nou, ze leiden je, het is je eigen schuld dat je erin tuint natuurlijk, maar ze leiden je wel ook om de tuin. Dus hem treft ook wel enige blaam. Ja, maar ik vind dat wel tof gedaan als je daarmee. Als je dat zo weet te flikken. Wil ik toch nog één ding even aanstippen over deze podcast. Is van Radio 1. Ja. En Avrotros, dus van de overheid. Dus jou en mijn centen zitten erin. Ja. Vraag ik me af, is het nou de taak van de overheid of van de publieke omroep om een fictieverhaal te maken? Ja, de taak van de omroep. Kijk, dingen zoals, je hebt natuurlijk dingen zoals de David de Moordzaak en de Srebrenica en de plantage van voorouders. Dat is evident. Weet je, dat zijn grote producties die ook voor dag en nacht moeilijk te financieren zouden zijn met een journalistieke achtergrond. Ja, en dit is ook volgens mij van een orde. Dus wij op dag en nacht zouden ook heel veel moeite hebben om dit te kunnen financieren. Dus in die zin is het goed dat de omroepen hierin investeren. Maar het is inderdaad, moet je dan het over moord en een soort whodunit thriller verhaal maken? Het Me Too gebeuren erin, dat kan het dan nog. Ja, maar dat zou ik dan wel wat uitgewerkter willen zien. Ja. Dat je het echt aan de kaart stelt. Zeg maar. In plaats van als plotvehikel. Plotvehikel. Woord van de week. Nou, de tijd zit er helaas op. Arco Gnocchi. Ik vond het heel leuk dat je mijn gast wilde zijn. Ik was heel vereerd. Nou, het was ook gezellig. Ik hoop dat mensen een aangename nacht hebben gehad en niet met al te veel nachtmerries naar bed hoeven. Omdat jij ons zojuist weer met Saw-beelden hebt geïnfecteerd. Oh, ik dacht vanwege mijn Ajax. En vanwege je Ajax-achtergrond natuurlijk, dat ook. We stoppen normaal het programma met muziek. Namelijk de soundtrack van je leven. Je had toch een paar aangedragen. Zal ik verklappen welke het is geworden? Please, do. Bon Iver. Mm-hmm. Met welk nummer? Bloodbank. Exact. En waarom willen we dat als slotakkoord? Nou, wat ik al zei, ik ben best wel nostalgisch / romantisch aangelegd. En dit nummer omhelst dat voor mij heel erg. Niet letterlijk de tekst, dat slaat niet zozeer op mij. Maar dit is voor mij, zoals de artiest Drake zegt, in my feels. Dit is echt. Ik ga hier helemaal naar binnen als ik deze muziek hoor. En ik heb ook, hoe heet het ook alweer, als je muziek luistert en kleuren hoort? Ik heb dat een paar keer mogen ervaren in mijn leven, onder bij een concert van Bon Iver met dit nummer. Nou, dat is alsof je aan het trippen bent eigenlijk. Wow. Dat was heel bijzonder. En ik heb dat wel een paar keer in mijn leven ervaren. Waaronder dus bij het concert van Bon Iver. En zijn nieuwe concert is uitgesteld naar volgend jaar, maar daar ga ik zeker weer heen. Nou, dit gegeven is mij heel vreemd, maar ik ben geïntrigeerd. Dat ja, wel. Maar sommige mensen hebben het altijd, dat als ze een bepaald geluid horen, dat ze daar een kleur bij denken. Ja. Dat heb ik niet de hele tijd, maar soms. Bon Iver met Blood Bank. Na nu kunt u luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Dank, Arco Gnocchi. Bedankt. NPO Radio 1. 2 uur, Renate.